Tagal-tagal din nawala ng gana. Pinagmamasdan ang dumaraan. Lagi na lang matigas ang loob. Subik na may maramdaman. Di ka man bago sa paningin, palihim kang nasa yakap-kot lambing. Subaw at pagtago, hindi mapigilan ang bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Kung may darating man na umaga, gusto kita sanang muli marinig, marinig. Ngiti mo lang ang nakikita ko, tauhin man ang sila. Ikaw ang araw sa tag-ulan at sa maulap kong umaga. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Papantay sa'yo. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Maging sino man sila. sa'yo, maging sino man sila.